Oya, dogo, we mshamba we, njoo hapa. Wenda nukuita fudikiu we. Ndiyo. Hebo atupe mistari. Litaeza ili. Kono mwea umesha kuunga unga ushuri mineweza. Hapo tambulia ushauri kitaji msada wa kifedha. Mie kujito rasta wenye chuki tuwa na pinga. Na shangani na kula nyama ajui nyo tangu ni asima. Asefikiri kabla tendo tatendo pale ya kidamka. Na usindisi kwa kiswahili kama ujui hata kitamka. Kungia so kusema na kufumba macho so kwa mka. Wasiwasi kwa nyima rami stari tafanya mchangamka. Na mpagawa na baadhi mambo bona yu pia na uwezo kufanya paka madawa yanaugua. Hii ni high level, so high level ndo maana unioni waulize wenzako fikiu po juu zaidi yako homie. Nipo juu joto nibana kama kizibo cha soda. Shuka ngazi tu na hema je kuspanda patu mwoga. Amini usiamini fikiu ndo sauti ya mtaani. Je mtu Frank shuka chini kama demo marubani. Bora kugopo kikupendo atakuchukia. Nilipo na nilipo zia sipo na puchaji mbaki pia. So fiku pitu elimradi muda usiniache. Hini kwa wote popote sogopi kumba mfuwa na juu mnayofia matu. Mwingine anakurupuka na nige anasema spy. Naona vibaya kumjibu saa kutupa mawe juu ya mayai. Chipkiz chapeni kazi ili mngatuke mlipokwama. Vumilieni kama nyota mtatoka jua likizama. Ni binadamu sijakamilika kuandika rhymes sikosei. Japo miruzi ni mingi lakini jibu sipotei. Nitaendelea kwa mshindo juu kama jana record bongo. Na kutembea kifua mbele sasa ni mdundo ngumu ya mgongo. Sidi kiu kitu gani bwana? Achana nani ya sikuzingueni wakopeba kitu gani? Panyinyi magepa. Kila mtu fikiu hivi, mara fikiu vile. Yani fikiu, fikiu, fikiu tu mimi. Kila mtu fikiu hivi, mara fikiu vile. Yani fikiu, fikiu, fikiu tu ni hayo tu. Ukinicheka shambani, mina kucheka sokoni. Chuma ufu wa chuma, ni mwendo wero mkononi. Maisha ni mpangilio, kitulia na jiseti. Ni kama A to Z kwenye mfumo alfabeti. Hawala hana talaka, ukimtaka unampata. Bendera bati wani, na timba chaka kwa chaka. Hatufanani kama lama za vidole. Na bado naziamini falsafa za mwenda pole. Unaishi nyumba ya vyoo basi usintupie mawe. Heshima yangu sikuipata katika sanda kalawe. Inakwaje una dis na una mpaka wa mawazo. Unazungumzia ujazo milazo au micharazo. Nilichuna katwa kwenda ila sasa narudi. Nikanyage bahati mbaya nikulipue makusudi. Ni hayo tu kama ujitumi piga mi hayo tu. PQ na jize heshima ndio tuitakayo. Kila mtu profesa hivi mara profesa vile. Yani J profesa J2 mimi hayo tu. Professor hivi mara professor vile. Yani J professor J2 mimi hayo tu. Kada na kipenzi la mtango kushika nyongongo afu ile benzi lao analisukuma lina mafuta. Huyo anamwona. Anasema anapenda tatizo mimama. Natumia akili ustarabu na subira. Situmii mwili, jazba na hasira. Mapinduzi daima, msimamo kashe guavara. Usingizi ndugu yake kifo, sipendi kulala. Nafuata mipango yangu, swati mipango ya wengine. Niko focus, hata ikibidi vingine njinyime. Wote tukiwa maskini, nani atamsaidia mwenzake? Niacheni ni wini, majungu msinipake. Wanasema nimechini, mteti sio mimi wa zamani. Sionekani maskani kwa darubini wala miwani. Lawama kibao, utazani makamani. Mimi sipo angaika, hata ye nilisha nani. Wananichekea usoni, kisogoni wananisema. Unatafuta mabaya, unajifanya waoni mema. Kishoni uwa kita niko maza kiaskari. Unavonchukia, unadhihirisha mimkari. Sina hali ya kurudia, sidi ya lisha wambia. Superstar mzigo wa mwiba, ukiubebo na umia. Langa, langa, langa, kiranga. Aginda tukale, unafona yu. Shamba tu. Kita mwisha, yani mimi, ha? Machizo wamemisaidia kishenzo, wamembeba mbako wamemchoka. Sio ishu, ya sio ishu. Kishoni utafiki madenge. Na nilie mbanya kwa biyo na yueti. Kila mtu langa hivi mara langa vile. Yani langa tu, yani langa tu. Kila mtu langa hivi mara langa vile. Yani ni hayo tu, ni hayo tu. Na nafuata njia zangu kama Kalito. Nayajua mateso kama Mel Gibson Apocalypto. Na nafuata njia zangu kama Kalito. Nayajua mateso kama Mel Gibson Apocalypto.